28 кастрычніка ў Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі Альгерда Бахарэвіча «Халоднае сэрца». Кніга складаецца як бы з двух частак: знакамітай казкі класіка сусветнай літаратуры Вільгельма Гауфа у перакладзе Альгерда Бахарэвіча з каментарамі і паслямовай перакладчыка. Кнігу выдала сталічнае прыватнае выдавецтва «Галіафы». А ў лістападзе «Галіафы» абяцаюць яшчэ адну цікавую навінку. Кнігу Уладзіслава Ахроменкі і Максіма Клімковіча «Праўдзівая гісторыя кацапа, хахла і бульбаша». Кніга яшчэ не выйшла, але ўжо пра яе ходзяць легенды, гаворыць дырэктар выдавецтва «Галіафы» Зміцер Вішнёў. У нас у гэтым месяцы выходзіць роман Ахроменкі і Клімковіча. На самой справе вельмі такая надзвычайная кніжка атрымліваецца. Я думаю, што яна выклікае пэўны резонанс у беларускіх літаратурных колах. Ну і не толькі. Я думаю, што яна знойдзе свайго чытача. Тым больш аўтары вядомыя. І вось наконт прэзентацыі мы зараз шукаем памяшканне, што вот вырашым літаральна на наступным тыдні, дзе будзе праходзіць прэзентацыя. Адзін з аўтараў гэтай кнігі Максім Клімковіч наступным чынам патлумачыў, што ўяўляе сабой іх новы сумесны літаратурны твор. Не, ну гэта не раман, это такая кніжка правакацыя, ну такі апакрыфічна пададзеная гісторыя там беларусаў, рускіх, украінцаў. Пабудавана на рэальнай гісторыі, якая проста зроблена ў такім апакрыфічным выглядзе. Ну, такі бліжэйшы, ну, не аналаг, канешна, ну, прыкладна, як у Чапыка, это вот апокрыфы, ягоная кніжка. Калі агульна вядомыя нейкія гісторыі, вот у яго там біблійскія, былі зроблены ў перакручаным выглядзе, шо, а як гэта было насамрэч? Больш за ўсё чытач абазнаны менавіта, ну, нейкі ўжо стэрэатыпы убіты са школы, там з інстытуту, ну, з універсітэта, калі хто вывучаў гісторыю, ўжо нейкія стэрэатыпы убітыя, яны агульнавядомыя, не трэба іх тлумачыць. Таму чалавек іх успрымае, ну, як дадзенасць. Ужо ёсць яму з чым параўноўваць. Яны і ўсе літры аднолькава і сімпатычныя, і аднолькава несімпатычныя, што тут няма ніякіх пераваг, не аддавалі, што ёсць у тых сімпатычныя, у гэтых сімпатычныя. Ну, гэта менавіта кніжка правакацыя, якая павінна, ну, прымусіць там беларуса задумацца над сваёй гісторыяй, там украінца, рускага. Ну, хаця ў самой кнізе нідзе не згадваецца, што гэта менавіта рускі, украінцы і беларусы. Гэта менавіта кацап, хахол і бульбаш. Так што ў гэтым сэнсе яна зроблена паліткарэктна. Пісалася яна ў нас даўно, таму што мы, я ўжо зараз проста так адразу, от, без не глянуўшы на рухапіс, не скажу, якім годзе мы яе распачалі. Частку напісалі, она нават вісела менавіта ў інтэрнэце, і неяк мы ўсё за яе не браліся дарабляць. Ну а потым, калі паглядзелі, што аказваецца, яе даволі ты сам пачатак гэтай кніжкі чытаўся, і былі водгукі, і нават пачаліся там, от, ну, там, скажам, украінскай вікіпедыі, там спасылкі пачаліся на яе ісці. І тады от мы вырашылі нарэшце выкраіць для гэтага час і дапісаць. А «Галіафы», ну, таму шо вырашылі, што гэта будзе, ну, найлепшы варыянт па выданні, ну, таму шо такі там і маркетинг ўжо праводзілі, дзе колькі гэта будзе каштаваць. Ну, асноўнае тое, што нас, скажам, прывабіла, што іх ёсць свая сістэма распаўсюду кніжак, што гэта не трэба будзе трымаць дома кубаметр кніжак і вазіць іх потым дробнымі партыямі куды-небудзь, ну, і дамаўляцца пра распаўсюд, што гэта проста прасцей, калі ў выдавецтва ёсць сістэма распаўсюду. Кніга «Праўдзівая гісторыя кацапа, хахла і бульбаша» ўжо перакладзена на ўкраінскую мову і да канца года будзе выдадзена ў Тэрнополі ці ў Кіеве.